Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim İmam Bukhari rahimehullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 977 numaralı rivayetteyiz. Bir önceki dersimizde 974, 975 ve 976 numaralı rivayetlerin zayıf olduğunu söylemiştik. O rivayetler de zannımca el ayak öpme ile alakalı rivayetler. Üçü de peş peşe geliyor Allah-u Alem. El ayak öpme ile alakalı. Üçü de zayıf rivayetler kardeşler. Evet, bugün itibariyle 977. Evet. Kişinin tazim amacıyla bir kişi için ayağa kalkması. 977. Ebu Mijles şöyle demiştir. Muaviye radıyallahu anh evden çıktı. Bu sırada Abdullah bin Amr ve Abdullah bin Zübeyr oturuyorlardı. İbni Amr hemen ayağa kalktı. Onların önde geleni olan İbni Zübeyr ise oturdu. Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse cehennemde bir eve hazırlansın. Evet, cehennemdeki evine hazırlansın. Evet, daha önce bu rivayeti biz aktarmıştık. Kardeşler, tazim amacıyla, birini yüceltme amacıyla ayağa kalkma meselesi daha önceki rivayetlerde de geldiği gibi sahabe diyor ki radıyallahu anhum bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meclisimize bizim yanımıza geldiği zaman biz isterdik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kalkalım, ayağa kalkalım, ona hürmet edelim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan yasakladığı için ne yapamazdık? Kalkamazdık diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu önümüzdeki rivayette de Muaviye radıyallahu anh bir gün evinden çıkıyor ve Abdullah İbni Zübeyr ve Abdullah İbni Amr'ın olduğu bir meclise gelince Abdullah İbni Amr hemen ayağa kalkıyor hürmeten. Abdullah İbni Zübeyr ise kalkmıyor. Bunu görünce daha önceki rivayette de geldiği gibi Muaviye radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim diyor Allah'ın kullarından kendileri için ayağa kalkmalarını hoşuna giderse, hoşlanırsa, bu kendisini sevindirirse cehennemdeki ateşteki yerine hazırlansın buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun yasaklanmasının sebebiyle alakalı daha önceki gelen namazla alakalı rivayette imam eğer namazı bir sebepten dolayı bir hastalığından dolayı oturarak kıldırıyor ise arkasındaki cemaatin de muhakkak ne yapması? Oturması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman cemaate namaz kıldırmaya çıkmış. Onun yanında Ebu Bekir radıyallahu anhu ayakta durarak insanlara onun sesini duyurmuştur. Daha sonraki namazda ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek insanların oturmasını emretmiştir. Ve namazdan sonra da tıpkı krallarının yaptığı gibi, yani Kırs kralları oturur, Faris'in kralları oturur. Onların yanındaki etbası, adamları ise ne yaparlardı? Ayakta beklerlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumu namazda dahi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu önümüzdeki rivayette de her kim diyor kendisi için ayağa kalkınmasını veya ayakta durulması hoşuna giderse, bu kendisini sevindirirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Çünkü onu buna iten şey sadece büyüklenmesi ve insanları küçük görmesinden başka bir şey değildir. Şimdi kardeşlerim, daha önce dediğimiz gibi rivayetleri de zikrettik. Bazı rivayetler var, onları da zikredeyim. Memun'la alakalı kendisi bazı tüccar ehlini böyle bir araya topluyor ve onlarla işte ellerindeki mallarla alakalı işte alışveriş yapılacak. Sonra Memun bir haceti için dışarı çıkıyor. Daha sonra meclise girdiği zaman orada bulunan bütün insanlar ayağa kalkıyor. Sadece İbn-i Cad kalkmıyor. Bunun üzerine Memun ona sinirli bir şekilde bakıyor ve sonra yanına çağırıyor. Diyor ki, ey şeyh, neden diyor bütün insanlar, buradaki bulunan bütün insanlar ayağa kalktığı halde sen neden ayağa kalkmadın? Yani tahayyül edin, hayal edin, burada bulunuyor, dışarı çıkıyor, tekrar içeri girdiğinde hepsi birden ayağa kalkıyor. Tazimle, hürmeten, ama İbn-i Cahat kalkmıyor ve Me'mun hemen ona soruyor sinirli bir şekilde. Bütün insanlar ayağa kalktığı halde sen neden ayağa kalkmadın? Bunun üzerine diyor ki İbn-i Cahat, ey müminlerin emiri, bunu diyor beni, yani bunu yapmamama sebep olan, yani ayağa kalkmama engel olan şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisidir diyor. Bunda Me'mun diyor ki, nedir o? Bunun üzerine diyor ki, ben Mübarek İbn-i Fudale'den işittim. O şöyle dedi. Ben Hasen'den işittim. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim insanların kendi huzurunda otururken, kendi huzurunda insanların ayakta beklemesi hoşuna giderse, فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ, ateşteki yerine hazırlansın diyor. Bunun üzerine Me'mun oturdu ve hadisi düşünmeye başladı. Sonra başını kaldırdı ve dedi ki diyor, sadece bu şeyhten satın alınacak, başka hiç kimseden bir şey satın alınmayacak ve o zaman diyor tam 30 bin dinar değerinde İbn-i Cad'dan değerli eşyalar satın aldı diyor. Şeyh Albani rahimahullah bu rivayeti zikrettikten sonra diyor ki, bu diyor tıpkı Ali İbni Cad'ın Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu gibidir ki diyor, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Her kim diyor Allah'tan korkarsa muhakkak Allah diyor ona bir çıkış yolu verir ve hiç ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Yani düşünün, Memun müminlerin emiri, yani kral konumunda birisi dışarı çıkıyor, içeri girdiğinde herkes ayağa kalkıyor, bakıyor ki bir tanesi oturuyor. Yani sinirli bir şekilde belki de ne yapabilir? Onu idam bile ettirebilir. Ama İbn-i Cad, Ali İbn-i Cad rahimahullah sırf bu hadisten dolayı ayağa kalkmıyor tazim amaçlı ve bunun sebebinde Memun'a söylediğinde Allah'tan korkuyla bunu söylüyor. O da bunu kabul ederek ne yapıyor? Onu da bir şekilde Allah Azze ve Celle onun sebebiyle onu rızıklandırıyor. Bir diğer rivayet var kardeşlerim, yine konuyla alakalı. Ahmed İbni Adil ve bazı alimler Mütevekkil'in yanına gidiyorlar. Onu bir evde toplanıyorlar. Daha sonra içeri girdiği zaman Mütevekkil, bütün insanlar orada bulunanlar hepsi ayağa kalkıyor. Ancak diyor Ahmed İbni Adil ayağa kalkmıyor. Mütevekkil Ubeydullah'a diyor ki, Bu adam diyor bana beyat etmedi mi de ayağa kalkmıyor. Bunun üzerine diyor ki ey emiren müminin onun diyor gözünde biraz görme bozukluğu vardır. Yani sizin içeri girdiğinizi görmedi de o yüzden ayağa kalkmadı diyorlar. Bunun üzerine Ahmed İbnül Adil diyor ki ey müminlerin emiri benim gözümde bir bozukluk yoktur diyor. Fakat ben diyor şuralarda bir telefon ötüyor. Fakat ben diyor seni Allah'ın azabından tenzih ettim diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim kendisi önünde otururken insanların önünde ayakta durması hoşuna giderse muhakkak ki cehennemdeki yerine hazırlansın buyurdu diyor. Bunun üzerine mütevekkil hemen onu yanı başına oturttu diyor. Evet kardeşlerim bu rivayetlerde de geldiği gibi yine birçok seleften alimler bu şekilde davranmışlardır ki gözüken o ki tazim amaçlı hiç kimseye ne yapılmaz? Ayağa kalkılmaz. Şimdi kardeşlerim buna baktığımız zaman maalesef ilim ehli geçinen ve ahlaklı geçinen bazı kimseler bu hadisle ne yapmamışlardır? Amel etmemişlerdir. Hatta böyle bir durumda biraz önceki anlattığımız ve rivayeti de zikrettiğimiz olduğu halde hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hem onun ashabından hem de selefin bu tür uygulamaları olmalarına rağmen maalesef bugün ilim ehliyim diyen insanların bir meclise geldikleri zaman ayağa kalkmadıklarını gördüğü zaman sinirlendiğini, öfkelendiğini hatta bunu bir edepsizlik olarak ne yaptıklarını atlettiklerini görürsün. Hatta özellikle sofilerde şeyhe olan ihtiram onların yanında el pençe ayakta durma o kadar meşhurdur ki eğer siz bunu yapmazsanız kesinlikle o bir ahlaksızlık, bir edepsizlik olarak görülür ve belki de kendisine büyük bir saygısızlık, edepsizlik yaptığı söylenilir, meclisten kovulur, belki de ona ne yapılır? Cehennemlik gözüyle bakılır ki bu da maalesef cehaletin, ilmi olmamanın getirdiği şeylerden bir tanesidir. Maalesef günümüzde de olan şeylerden bir tanesidir. Hatta bazıları kendisine kalkılmadı yani niçin kalkılmasıyla alakalı işte bendeki yani bir et bir beden değil de en azından bendeki ilme saygı göstererek ayağa kalkın diye ne yapmışlardır? Bazı sözler söylemişlerdir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onca ilmine, vahiy ilmine sahip olduğu halde sahabesini ne yapmıştır? Kendisi için bir yere geldiğinde ayağa kalkılmasını, tazim edilmesini ne yapmıştır? Yasaklamıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef bugün ilimden nasibi olmayan insanlar bunu bir yapılmadığı zaman bunu bir edepsizlik olarak algılamışlar. Hatta meclislerinden kovmuşlar ve o insanların kendileri yanında ilim elde etmelerine mani olmuşlardır. Allah hepimize hidayet eylesin inşallah. Medine'de öğretmenler öğrenciden kalkmasını istiyor mu? Yok, ben hiç görmedim. Yani biz okulda okurken üniversitede hiçbir zaman hoca geldiği zaman hiç kimse ayağa kalkmazdı yani. Evet, maalesef burada sınıflarda var. Evet, 978 kesinlikle haramdır kardeşler. Tazim amaçlı ve kim bir de hadis çok açık ve net. Kim diyor bu şekilde yapılması kendisine hoşlanırsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Çünkü bu alimlerin de dediği gibi acimlerin yani Müslüman olmayan müşriklerin, kafirlerin adetlerindendir kardeşlerim. Bir Müslüman da böyle ne yapmaz? Yapamaz. Ayakta durulması gereken yer kıyamdır. Yani namazda sadece Allah'ın önünde kıyama durulur kardeşlerim. Evet 978. Selamın başlangıcı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle Adem'i kendi suretinde boyu 60 zira olarak yarattı ve ona git de şu oturmakta olan meleklere selam ver ve sana verecekleri cevabı dinle. Çünkü bu senin ve zürriyetinin selamlaşmasıdır buyurdu. Adem, Esselamun Aleyküm dedi. Onlar, Esselamu aleyke ve rahmetullahi dediler ve rahmetullahi kısmını ilave ettiler. Cennete giren herkes Adem'in suretinde olacaktır. Ancak insanların yaratılışı şu ana kadar eksilerek devam etmektedir. Evet. Selamın başlangıcıyla alakalı Allah Azze ve Celle Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Buradaki kendi suretindeki zamirin bazı alimler Adem Aleyhisselam'a döndüğünü söylemişlerdir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Daha sonra Adem Aleyhisselam meleklerden bir gruba rastlıyor ve Allah Azze ve Celle diyor ki git onlara selam ver ve ne cevap vereceklerine bir bak diyor. Bunun üzerine tabi burada bir tek kişinin cemaate, yürüyen kişinin, oturan kişiye selam vermesiyle alakalı bir husus var ki daha sonra bu rivayet gelecek ve hangi kelimelerle selam verildiğine ve alındığına bir bak ve bu diyor senin ve zürriyetinin yani Müslümanlardan olan zürriyetinin nedir? Bir selamlama şeklidir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Adem Aleyhisselam, Esselamu Aleyküm. Kardeşlerim burada nedir? Selam bir Müslümanın hayrı ve Allah Azze ve Celle'nin onu koruması için, koruması altına alması için nedir? Bir duadır, bir esenliktir. Ve yine Müslümanın Müslümana gelip dua selam verdiği zaman yani artık korkulması yani Müslümanın kendisinin emin bir kimse olduğunu ve ayrıyeten ona yaptığı nedir? Bir duadır. Yani Allah seni korusun, Allah seni muhafaza etsin, Allah kefildir. Tıpkı Arapların Allahu ma'ak dediği gibi Allah seninle beraberdir. Yani Allah seni korusun, muhafaza etsin gibi manaya geldiğini söylemişlerdir. Daha sonra melekler de selamu aleyküm ve rahmetullah diyerek ne yapmışlardır? Ve rahmetullah kelimesini ziyade etmişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle bugünkü hutbede de geçtiği gibi Nisa suresi 86. kelimede size diyor selam verildiği zaman onun aynısıyla ya da daha iyisiyle icabet edin, karşılık verin buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden alimlerimiz bir kimse selamu aleyküm dediğinde ona ve rahmetullah ziyadesi yapılır yani karşılık verirken. Eğer bir kimse selamu aleyküm ve rahmetullah diyorsa karşılık olarak da aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü ziyadesi. Yani her zaman bir fazlasıyla karşılık vermek ne olmuştur? Çok daha güzel dir buyuruyor Allah Azze ve Celle bu ayette geldiği gibi. Daha sonra Adem Aleyhisselam'ın ve zürriyetinden yani evlatlarından cennete girenlerin selamıdır. Ve insanların diyor bu şeyde yaratılışları yani boyları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söyleyinceye kadar kısalmaya devam etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı 60 zira olarak yani yaklaşık 30-35 metre civarında yani ortalama 30 metre civarında yaratıyor Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür yıl önce bu hadisi söyleyinceye kadar ve ne diyor? İnsanoğlunun boyları küçülmeye devam etmiştir. Demek ki bu küçülme Allahu alem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi söylemesine kadar ne yapmıştır? Devam etmiştir. Evet, en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. 979 Selamın yayılması. Bera radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selam yayın böylece selamet bulmuş. Evet. Selamı yayın ki selamette olasınız buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce geçen şeylerden bir tanesi selamın yayılmasına dair rivayetler biraz sonra gelecek. Ve orada daha iyi şerh edeceğiz inşallah. Evet. 978-79-980 Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Sizi birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey göstereyim mi dedi. Sahabeler evet göster ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın buyurdu. Evet. Kardeşlerim önemli bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette sizden hiçbiri iman etmedikçe cennete giremez, giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeyi söyleyeyim mi? Söyle ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem afşu selame beynekum kendi aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim selamın yayılması muhabbet sebebidir. İnsanların birbirini sevmesi sebebidir. Ve bu da muhabbet de insanların birbirini sevmesi de imanın kemalinin sebebindendir. İmanın kemal olma sebebindendir. Ve yine İslam'ın yüce olması ve insanların birbirleri arasında her türlü alakayı, ilgiyi kesmesinin önüne geçen sebeplerden bir tanesidir ki daha önceki derslerde de dediğimiz gibi maalesef bir insan birbiriyle küstüğü zaman ilk başta yaptığı şeylerden bir tanesi nedir? Onunla selamı kesmesidir ki bu da İslam'ın yasakladığı şeylerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 103. ayeti kerimesinde وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dinine sımsıkı sarılın hep birlikte ve sakın ola ki diyor ayrılığa, tefrikaya, fırkaya, fırkalaşmayın, ayrışmayın, ayrılmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Sizin Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Sizler neydiniz? Birbirinize düşman kimselerdiniz, birbirinizi kanını döken kimselerdiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah Azze ve Celle bu İslam'la ne yaptı? İmanla birbirinizin kalplerini birbirine yaklaştırdı, birbirinizi sevdirdi. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَ Ve sizler ne oldunuz? Kardeşler oldunuz. O yüzden bunu bozucu her türlü şeyden de insanın ne yapması gerekir? Kaçınması gerekir ki Allah'ın emridir bu. İşte bunu yapabilecek sebeplerden insanoğlunun, insanların, Müslümanların birbirini sevme sebeplerinden, sevdirecek sebeplerden bir tanesi de neymiş? اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Selamı aranızda yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 981 Aleykümselam ve rahmetullah. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rahman'a ibadet edin, yemek yedirin, selamı yayın. Böylece cennetlere girin. Evet. Ubudur Rahman. Allah'a ibadet edin. Allah Azze ve Celle'yi birleyin. İbadet, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın da tarif ettiği gibi Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu sözler, gözüken ve gözükmeyen söz ve amellerin hepsinin adı nedir? İbadettir. Allah'a Rahman olan Rahman'a ibadet edin. Ve at'imut ta'ame yemek yedirin ki bu zekat olsun, sadaka olsun, zekattan arta kalan sadakadır, hediyedir veya ziyafettir. Bunların hepsi nedir? Yemek yedirmeye girer. Ve efşu selam selamı yayın ve artık ne yapın? Eğer bütün bunları yaparsanız emin bir şekilde hiçbir korku olmadan cennete girersiniz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette kardeşlerim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ya eyyuhun nasu efşu selam Ey insanlar selamı yayın ve at'imut ta'am yemek yedirin vasilul erham ve akrabaya iyilik yapın وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامْ İnsanlar gece uyurken namaz kılın, تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامْ Ve cennete diyor, selametle, güvenlik bir şekilde, hiçbir korku olmadan girin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Selamı yayın, insanlara yemek yedirin, akrabaya iyilik yapın, insanlar uyurken namaz kılın, ve cennete selametle girin. Allah bizi böyle yapan kullarından eylesin inşallah. Evet 982 ilk olarak selam veren kimse. Üşeyr bin Yesar radıyallahu anh şöyle demiştir. İbni Ömer'den daha önce selama başlayan ya da selamda öne geçen hiç kimse yoktur. Evet. İbn Ömer radıyallahu aleykümselam. İbn Ömer radıyallahu anhuma hadise en bağlı kişilerden bir tanesidir ki bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a diyor en yakın olan kimse selama önce başlayan kimsedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kardeşlerim selamın manası dediğimiz gibi yani benden sana bir kötülük gelmez manasına geldiği gibi Allah seni korusun, Allah seni her türlü afattan selamette kılsın gibi manalara gelir ki bu Müslümanın Müslümana yaptığı dualardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle ise kuluna kendisinden çok daha merhametlidir. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Evet, konuyla alakalı rivayet gelecek. Orada devam edeceğiz. 983. Sahabi radıyallahu anh şöyle demiştir. İnekli kimse yürüyen kimseye, yürüyen kimse de oturana selam verir. Yürüyen iki kişi karşılaştıklarında ilk olarak selamı hangisi verirse o kişi daha faziletlidir. Evet. Şimdi binekli olan bir kimse yürüyen kimseye ne yapar? Selam verir. Yürüyen bir kimse de oturan kimseye selam verir. İslam'ın selamla alakalı getirdiği edepten, adaptlardan adaptır bunlar. Çünkü binekli kimse ne yapsın? Yürüyene selam versin. Yani bu da bir tevazudur ki yani kendisine Allah'ı bunu kolaylaştıran yani o arabadır veya binektir. Nedir? Bu Allah'ın bir ikramıdır. Kendisi bir tevazu göstererek ne yapar? Buna selam verir. Ve her iki kimse eğer yürüyorsa, karşı karşıya geliyorsa o ikisinden kim önce selam verirse nedir? O ondan daha üstündür. Biraz önceki rivayette geldiği gibi Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan kimse selama önce başlayan kimsedir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki kardeşlerim selamın vermenin birçok faydaları vardır ki bunların en yücesi biraz önce rivayette geldiği gibi muhabbeti kazanmaktadır. İnsanların arasında muhabbetin yayılmasıdır ve yine bir Müslümanın bu selam sayesinde Allah Azze ve Celle'nin onu koruması için nedir? Yapılan bir veya her türlü kötülükten, afattan koruması için yapılmış bir duadır. 984 İbn-i Ömer Radyalan'ın haber verdiğine göre Müzeyne kabilesine mensup olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan Egar'ın Amr bin Ahullarından bir kişiye bir bez kurma alacağım vardı. Bunun için ona birkaç defa gitmişti. O da dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. O da Ebu Bekir el-Sıddık Radyalan'ı benimle alacaklı olduğum kişiye gönderdi. Karşılaştığımız herkes bize selam veriyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki görmüyor musun? İnsanlar senden önce selam veriyorlar ve sevap onların oluyor. O halde selamı ilk önce sen ver ki sevap da senin olsun. Bu son cümleyi İbn Ömer kendisi söylemişti. Evet, selamı önce vermeye dair yine rivayetlerden bir tanesi Agar isminde sahabe Müzeyne şeyinden ve Allah Resulü selama sohbeti olan bir sahabe kendisiyle bir adam arasında bir anlaşmazlık oluyor ticaretle alakalı. Allah Resulü Aleyhisselam da ona Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu gönderiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama giderlerken yolda kime karşılaşırlarsa herkes bunlara ne yapıyor? Selam veriyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu arkadaşına da bir nasihat var ediyor ki bakıyorsun görüyorum ki diyor herkes selamı önce veriyorlar ve ne yapıyorlar? Bütün ecirleri onlar almıştır diyor. Çünkü kim şeye başlarsa önce selam verirse iki kişi yolda yürürlerken karşılaştıklarında kim önce selamı verirse nedir? Allah katında daha yakın olan odur. Ecri o götürür. Sevabı o götürür. Ve ondan sonra bunun ecri alması için ne yapıyor? Ona nasihat ediyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anhuma da ne yapardı? Böyle yapardı. Yani önce selama sen başla ki ecir senin olsun. Neden? Çünkü onlar sahabe, Allah onlardan razı olsun, hayırda yarışan kimselerdi kardeşlerim. Allah hepsinden razı olsun. 985 Ebu Eyyub radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar karşılaşırlar ve biri birine bir tarafa, diğeri başka bir tarafa yönelir. Onların en hayırlısı selam vererek söze başlamasıdır. Başlayanıdır. Evet, bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla onu hecretmesi, onunla her türlü konuşmayı, alakayı, selamı kesmesi helal değildir. Çünkü diyor bu ikisi karşılaştığı zaman biri yüzünü bir tarafa, birini yüzünü bir tarafa çevirip çekip giderler diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve o ikisinden hayırlısı, en hayırlısı selama önce başlayan, yani gidip ona selam verip o küslüğü ortadan kaldırandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, insanlık, insanlar tabiatı gereğince bir şeye kızabilir veya öfkelenebilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Veya bir kardeşiyle arasında bazı şeyler olabilir. Dargınlık, küskünlük olabilir. Ve İslam'ın getirdiği küslük derecesi veya ayrı kalma derecesi sadece 3 günle sınırlandırılmıştır ki bu sayede ne yapsın? Öfkesi dinsin ve gidip kardeşiyle konuşsun, gerekirse özür dilesin. Bu sadece 3 günle sınırlandırılmıştır. Bunun dışındaki caiz değildir. Allah hepimize hayır versin inşallah. 986. Selamın fazileti. Ebu Hureyre'den rivayet Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bir kişi bir meclisteyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına vardı. Ve esselamu aleyküm dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap dedi. Ardından bir başka kişi geldi. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap dedi. Daha sonra diğer bir kişi geldi. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer de 30 sevap dedi. Bu sırada bir kişi meclisten ayrıldı ve selam vermedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arkadaşınız ne çabuk unuttu. Sizden biri meclise geldiği zaman selam versin. Oturmak isterse de otursun. Kalktığı zaman da selam versin. İlk selamı son selamından daha evla değildir. Evet. Yine kardeşlerim, selamla alakalı. Selam aynı zamanda hem muhabbeti getirdiği gibi, Müslümanın birbirine duası olduğu gibi, aynı zamanda söylenen kelimelerle de sevap elde edilir. Yine önümüzdeki rivayette bunu gösteriyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meclisindeyken bir tanesi geliyor ve selamu aleyküm diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da gelen rivayette selamını alıyor ve 10 ecir diyor. Daha sonra başka bir adam geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamını alıyor ve 20 iyilik diyor. 20 hasene diyor. Ve başka bir adam geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamını alıyor ve 30 hasene kazandı diyor. Her kelimede ne yapıyor? 10 sevap artırılıyor. Daha sonra o bulunan mecliste bir tanesi kalkıyor ve hiç selam vermiyor ki meclisin adabından bir tanesi ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkadaşınız ne kadar çabuk unuttu. Sizden biri diyor meclise bir topluluğa geldiği zaman ne yapsın? Selam versin. Eğer oturmak istiyorsa otursun ve kalkmak istediği zaman da meclisten kalkacağı zaman da selam versin, çıksın, gitsin buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim, sevapta selamda ne vardır? Sevap vardır ve her ne kadar insan oradaki sözcükleri çoğaltırsa ne vardır? Kendisi için daha fazla ecir vardır. Daha önce de dediğimiz gibi bir insanın selam verirken madem öyle sevap kazanacak, ne yapması gerekir? Kelimeleri çoğaltması kendisi için de daha hayırlıdır. Evet, 987. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. bir hayvan üzerinde yaptığımız yolculukta ben Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasındaydım. Karşılaştığı insanlara Esselamu Aleyküm deyince insanlar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorlardı. O Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Fazilet açısından bugün insanlar bizi çok çok geçtiler. Evet, biraz önceki rivayete de şey olarak paralel olarak yine Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer radıyallahu anh'unun birlikte ettiği bir yolculukta insanlar kendilerine karşılaştıkları zaman onlar selam verdiklerinde onlar daha misliyle daha fazlasıyla karşılık veriyorlar ve bu karşılık neticesinde de biraz önceki rivayette de olduğu gibi ne yapıyorlar? Daha fazla sevap kazanıyorlar. Ki selamla alakalı kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak selam kelimesi ismi Allah'ın isimlerinden bir isimdir ki Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne koymuştur. Öyleyse onu kendi aranızda yayınız ve bir kimseye selam verdiği zaman onun fazlı yüksektir. Çünkü ne yapar? Onu Allah'ı hatırlatır. Rivayeti mevcuttur. O yüzden bir kimsenin selam verdiği zaman bunun bir fazlasıyla alması nedir? Ecir olarak, sevap olarak çok daha fazladır. Evet. 988 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu Hazreti Ayşe'den rivayet edilmiştir. Yahudiler sizin selamınıza ve Fatiha'dan sonraki amin sözünüze haset ettikleri kadar hiçbir şeye haset etmemişlerdir. Evet, Yahudilerin kardeşlerim zaten ahlakları, şeyleri hep nedir? Haset üzerine kurulmuştur. Sırf hasetlerinden ve kibirlerinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi çocuklarından daha iyi tanıdıkları halde bile onu peygamber olarak kabul etmemişlerdir. Sırf bu da kendi hasetlerinden başka bir şey değildir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anha anamızdan da gelen rivayette olduğu gibi şu haset ettikleri gibi diyor başka şeye haset etmemişlerdir. Birincisi nedir? Aranızdaki şu selam var ya diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü her türlü muhabbeti doğuruyor. İnsanların insanlara gördüğü zaman selam veriyor. Ve insanlar birbirinden emin. İnsanlar birbirine dua ediyor. Ne yapıyorlar? Bundan dolayı haset ediyorlar Yahudiler. Çünkü kendilerinde böyle bir şey yok. Hani günümüzde bakıyorsun. Hi, hello, bilmem ne. Ama Müslüman geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Daha hiç tanımasanız bile nedir? Hemen karşındaki kimseye karşı bir muhabbet, bir sevgi ne yapıyor? Meydana geliyor. Hele de o selamın manasını bilerek selametten ve Allah'a dua ettiğini bildiğiniz zaman ne yapıyor? Bu muhabbet daha da artıyor. Biliyorsunuz ki gelen kişi Müslüman ve ne diyor? Benim elimden ve dilimden emin olunan kimse olduğunu ne yapıyor? Tekit ediyor. Ve yine namazda Fatiha suresinden sonra Müslümanların imamla birlikte amin demeleri ki sahabe ne diyor biz zamanımızda amin dediğimizde ne yapardı? Mescid inlerdi. Ona da ne yaparlar? Yahudiler haset ederler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef yaşadığımız toplumda böyle bir sünnet ne yapılmış? Terk edilmiş, yapılmıyor. Yapana da hatta öyle ki neredeyse namazın bozulduğu söylemlerine kadar ne yapmışlardır, gitmişlerdir. Biz İmam Hatip'teyken hocamız derdi ki mesela, üstelik Mısır'da da okumuş gelmiş birisiydi. İşte selam, Fatiha okunduğu zaman amin diyeceksin ama amin dediğini yanındaki kişi duymayacak, duyarsa namazın bozulur. Ya bize böyle fetva vermişlerdi maalesef ama sahabeye bakıyorsunuz mescidi inletirlerdi. Maalesef bu sünnet bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi toplumumuz açısından. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiklerimizde amel etmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine girdirdiğin,